أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيونغي tambali fiñu yemon kéro ci histoire yonent yalla Lut alayhi salam. Ñongi won ci tollon nañ ci mom Lut fiko soxnam dem boole je ak goor jigeen yi wa dekk ba. Goor jigen yi genn jaar ci mbeddi di sibilé jëm kër Lut. Muné laqad kana ya'wi ila ruknin shadid. Mom Lut bi mu yegene information bi tassaro na ci bir dëkk bi, goor jigen yi yek nañ né mom Lut dafa am ay gan yu goor yu rafet, gaay da di faq jëm kërëm di yuux. Mom Lut mu def bepp moyen pour ar ganam yoyu, walakinahu adraka annahu rajulun wahid. Waye mu yek ne mom wax deug yalla katana mak dolem manul ar gan yi tay nek ci bir kërëm, parce que mom kenn dong la cundung dafa wet, amul kuko dimbali. لن يستطيع ان يهزم رجال قومه كلهم. موم تاي امول دوله بوموي نوتي اي مبوكام اي نيتام امول بن دوله مو ييكني موم دا فا لوت دا فا نيو دوله مو ييكني تاي جافي جافي بي موم ويت نتي مو تاملي دي ييك بير انتيريرم سي خولام muy ñaxtu naan tey suma amoon doole suma amoon kattan. Loolu muy ñaxtu ci xolam, loolu yéeg génn ci dënn bi ba daa di génn ci làmmiñ bi. Yàlla dina ko nettali ci suratul Hud aya 80. Borom bi subhanahu wa taala mu ne Lut nee na qaala law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid. Tey tey sama yàlla mayoon doole, bu ma yàlla mayoon doole tey ci dëkk bii, wala ma am benn mbooloo bu ma àndal. Loolu moo tax chaque jour nitu pouvoir yi dañuy ragal ku am doole, wala ñu ragal ku ànd ak mbooloo. Ñàkk mbooloo lépp lu dal doomu aadama ci kaw suuf ñàkk mbooloo moo la ko teg, wala ñàkk doole moo la ko teg. Parce que am na ci nit ñi dañuy xool mooy mbooloo ak doole. Bu waaji amee doole ñu ne ah moytu leen ko, bu waaji amee mbooloo ñu ne ah moytu leen ko. Mais bu ngeen am mbooloo la leen neex ñu def. Loolu moo tax nit ñi war a jàppoo pour nekk mbooloo. Loolu moo tax nit ñi war a góorgóorlu seen mbooloo yi benn benn individuel yi, ñu boole ko mu nekk doole. Kenn kenn ku nekk cundum sab néeg wala sa koñ amul benn importance. Olof yi nee nañ mbooloo mooy doole. qaalaha wa huwa yuwajjihu kalaamuhu ila haulaai lfitya. Wax na ko fekk mi ngi jàkkaarloog ñetti xale yu góor yooyu, ñetti gan yooyu mu jàkkaarloog ñoom. Allazina jaa almalaikatu fi suratihim, ñi nga xam ne ñëw nañ gërëm gane si ko, mais yor forme malaika ay malaaka lañ, mais ñu yor forme nit. Mu ndeysaan mu jàkkaarloog ñoom naan leen tey bu ma yàlla mayoon doole, bu ma yàlla mayoon kattan, wala ma ànd ak mbooloo, kon du demee nii. Laysu bi ahli basin wala quwa. Waaye wa hum sigaarun sabaahul wujuh. Mu xool mala mu xool nit ñooñu, moom xamul ñii lan la, parce que moom jàpp nañ le comme ñoñu formu nit lañ yor rek ay nit lañ tek xamul ni ay malaika lañ ndax ñom ñu ngi nek ay xalé goor yu ndaw seen kanam yaangi leer ñu mu leen xolé ak ni ñu leeré ak ni ñu rafété mu day sa mu ne ñi mom amuñu doolé ñi mom amuñu carton ni bu len gaay féké fi rek ben dank lañ leen di def rek sar saxi leen rek ray leen ben yoon ñom ñepp ñu dé faltafata ilayhim yatamanna an law kana ahlu quwwa fayajidu bihim quwwa mu gestu len taxaw di wax ak ñom mu mebet ci xolam tay buma yalla mayon doole ñi am doole kon ñu boole suñuy doole ñu am katan ñun ñep mais man awma doole ñom am doole parce que ñaata lañ ha no ñen ñetti malaaka lañ ak mom ñent nit aw kana lahu ruknun shadid wala tan mom ben mbolo ben ruk ben kurel ko ar min zalika tahdid ci li tay nga xamne moko menace lut shaytan am nakar ci xol wa dekk ba genn nañ ngay jigilé ngay yuuxu ya nga jëm kërëm di yuuxu xam nga luñ doon wax seen lami am nañ ay goro am nañ ay goro lissane ndax mon goor dem ci sey goor goor rombu jigen jël moromam ko di sey ak mom est ce am ngeen goor goor bu yiss fa lay dugal awra bi fi dem all bi dibbe xol lol nu musa tay nga xamne do nga rombu lu set lu la yalla daganal nga bayiko dem ci lu salté dem ci lu dafa yalla dafa yag bëgg lu salté kaw suuf bu nit ñi topon yalla lepp dafa set yalla daf ko rafet lepp yalla daf ko tek en ordre mais doom adamay ñew niko yalla tege en ordre ñu jaxé yefi goor ak goor bi sey jigeen ak jigeen bi sey nit dem digen sey di sey di sey ay mbam bay nit sey morom dom adama bay morom dum di sey ay rabu allah lol dom adama ñoko def mais yalla subhanahu wa ta'ala lut ndaysan amna problème ba sunu yonent muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi ko netali ci sahih al-bukhari yonent bi neena rahmatullahi ala lut laqad kana ya'wi ila ruknin shadid yalna yalla yeureum sama mbok lut pourtant mu ngi won ak doole ju bare mais kero ci tangé ge ko japp ba mu nan sey suma amon doole waye mom amon na doole lan moko mayon doole ko mo gi yalla ñoo and mais dafa fa fatte ne mom amna puissance amna carton amna ben force bu mu mais titane ak gatch bi ko dal motax mu rut am complexe ba fatte ne mom Allah subhanahu wa ta'ala la andal di lolu ci sahih al-bukhari ci hadith bu yeb dakhala lut ghadiban lut duguna bir kërëm wa aghlaqa al-bab muftak buntu bi wada al-mazalija muftak kanari test buntu bi waye mu degg yuxu yi sar xolay valisi tay bi yuxu di valise di zibilé jëm kër gi ñew di fëgg frère yi di fëgg buntu kër yi kën gi di ko door ay di yuxu nan ko ubil yeneen ñu boy yeneen ñu xalé yu boy di dur waqafa lut yarta'id wara al-bab huznan mu ngi taxaw ci ginaaw buntu bi mu ngi ci force buntu bi ñu ngi koy yëngal diko dajj di tan mu taxaw ci ginaaw buntu bi di lox ndax am kersa am gel am gatte yalla ko yoni yon ci ñi yalla yoni ko tay ñom ñoy def mu am na qarlu ci xolam kana al-ghuraba as-salasa allazina istada'afu ni ci bani goor yi rafet yoy ñu ñom ñi ngi tok rek ñu ngi tek tok ndaysan fut mu ngi sa mom ndax japp na ne gaaya ngi dajji ñu ngi door ay ñi ngi bulé ñi ngi wék ñi ngi door ay mar tay bu frétéri dajje ko ak buntu bi rek sey moy dañuy reñ ci gal waye gani ñom ndaysan seen xel ngi dal titu ñu ñi ngi tok nek yakar na buntu bi buntu bi wadu hisalu lu tit baynahu wa bayna nafsi digentem ak digenté bopam min huduhi fa lu jaxlé xol buntu bi gis mu ngi dajéku mu gess ginaaw gis gani ñom ñi ngi tok kalmu titu ñu ñu jaxlé wa ñi ñu leen di wara ray ñom ben effort buñ def te buñ jaar benen côté sax ci kër gi pour jema daw wala jemu ñu dugg ci ron lani wala jemu ñu ubi armoire yi teju fa wala jemu ñu dugg ci douci teju no ñom ñi tok rek jakarlo buntu yi gaaya nga dajju buntu bi lu ja wasara darabat al-qawm ala al-bab ni daldi ko di door buntu yi wasara khalut سلازة اليأس خانقا قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد في جمل الوابو جاي دي دور بنتي دي داجي لوت دادي يوغو أي باتم نان تاي تاي سما أمون دولة تاي سما أمون مولوم أندل وعندما داقت واستحكمت حلقاته وبلغ الكرب أسدو دي ميرمي دمينك بو بنتي دي كماسي خر دي داجي يكو لخي دي كماسي دي كتبيه tanki di commencé dug ku boulé sa tank daali tanki buntu bi yepp ci mu gën dal bi def ko lélé kenn do semiñ bi bënn ba jall ci bi lu xamné gaay yépp té nañ malaka yoy togon ci ginnawam nek ñetti gan yoy waye ay xalé goor lañu melokanu xalé goor lañu ñor ñu xamné légui mbir mi jeex na ñu dal koy wax degg gi nak kasafar rusulu lil mut anil rukn sabil malaka yi xecc ko mu rekile ñu ne ko pourtant yaangi naan tey suma amon doole wala ma and ak mbolo pourtant yaangi am doole de yaangi and ak mbolo ñu di lay yegal ne ñun ay malaka la yalla ñu yoni qalu ya lut inna rasul rabbika lan yasilu ilayk qalu gan ya ne ko ya lut ay yow lut inna ñun ni rusul rabbika say yonentu borom la yalla ñu yoni ñu ngi la yegal ne nit ñi li ñuy bari wër kër gi yor seen yat di dajje ko door lan yasilu ilayka bu ñu yett ci yow ñu la musala la tajza ya lut wa la takhaf bul tit bul jax nanu min al malaika ñu ci malaika yi lañ bok wala ñu yasila ilayka haula al qawm nit ñi duñ la meñ yema ñe duñ la mësa jégué rek fofu muy wax fofu malaaka yi nit ñoo ñu di wax ak mom rek in kasara al bab buntu bi daal di dajje ko ala fo daal na dal ci ci ko faja atal wan dafa al i'sar al humum rek gaay daal di dugg nak ñoom ñam di dugg nak buñ duggé ñu ne jëm taxaw en cercle nak legui dugg nañ ci salle bi nak dañ ya ñu tok taxaw dakhila baytu nit ñom ñep dugg nañ biir kër ñu nahada jibril nek kenn ci gan yi togon moy jibril mu daal di jox taxaw allahu akbar jibril jox taxaw xam ngeen jibril moy koku naan bi quwwatin inda zil arsh makinin muta'in thamma amin sok yalla di sant nan borom katal la borom dole la ci man yalla tabarak wa taala grad bi fa tak moy al amin ku ñu wolu lo allah akbar mu jox taxaw ndek xalé goor yoyu kenn ci mom la mu jox taxaw mom ci bi wa asara bi yadihi isaratan sari'a bi mu taxawé rek gaay jog song ko pour nañ ko ñëppé rek mu naa nii loxo bi nii bur mel ni yoon rek la ko def dafa jël loxo bi rek mu ne ko nii bur ñoom ñëpp amatuñu kanam bëri yeeg bakkan yeeg génni ngi daal di kole amatuñu ba kanam mel ni yoon rek laa ñu ko def ñoom ñëpp kër gi ñëpp ñu si duggoon ñëpp ñoom ñëpp seen kanam yi daal di masalo bëri yeeg bakkan yeeg génni ngi daal di kole amatul dara lépp ci yëpp kole amatuñu kanam allahu akbar fa faqada alqawmu absaarahum ñi ngi daal di ñàkk seeni bët waraahu yataxabatuna daaxila aljidaar jidran ñu tàmbali di làmbat di làmb miir yi amatuñ fi jaar ñi ngay làmb miir yi mënatuñoo gis fa xaraju min albayti wa hum yazunnuuna annahum yadxulunahu ñi ngi làmbatu ñoom ñëpp daj nañu bunt yi ak fenêtre yi génn nañ ñu yaakaar na ñu ngi ci biir kër gi fekk génn nañ kër gi parce que amatuñu ay bët tamsatun benn masaa isaaratu jibril benn masaawu jibril rek ñoom ñëpp moo leen ñàkkloo ay bët sunu borom mu ne walaqad raawaduuhu an dayfihi fa tamasnaa ayunahum fa zuuku adaabi wa nuzur walaqad sabbahahum bukrata azaabum mustaqim suñu borom ne Lour dafa amoon ay gan ñu ñëw di sàkku ganam yooyu pour séyam ñoom yàlla nee na ma masaa seeni kanam ñamal leen mbugal mu sab sab yàlla nee na cay mbugal moomu te suba teel laa leen ko def suba teel fajar iltafatal malaayka ila Lour malaayka yi daal di gestu Lour ci gars yi gumbawee ñoom ñëpp wa awsaahu an yasxaba ahlahu asna alleyli fa yaxru malaakay ne ko ñu ngi lay jox ndigal demal nga génn ak sa waa kër ak ñëpp ñi la gëm ngeen génn jug gaawal ci lu gaaw léegi ñu ngi lay jox ndigal di la yeg ne bu ngeen di génn kenn ci yéen ci mbooloo mi ngeen àndal bu mu génn même lu ngeen mën a dégg ci ay baar ci ay dënu bu leen génn Lour daal di dajale ay bagage am jël waa këram moom ñetti doomam yu jigéen ak soxnaam ak njaboot bi ko gëmoon ñu daal di génn subhaanal malikul jabbaar subhaanahu ay azaabin haada huwa azaabun min nawi lxarib yakfi li wuqu il mari mujarrada nazri ilayhi afhamu anna imraatahu kaanat min alxaabirin biñ ko waxee loolu xamal nañ ko ne sa soxnaa ngi nii di dem di ànd ak yow waaye xamal ne day dee kii bokkul ak yow yoon kii ci ni yàlla di mbugal lay bokk léegi nag mbokk yi su fekkee kii yonent la yàllaa ko yónni woon yàlla di mbugal nit ñi nga xam ne ay kàccoor lañu woon ay yéeféer lañu yàlla xamal ne ko sa jabar mii dañ koy mbugalaale moom lu tax mënul musal jabaram su ba mënu ko jàngoon nañ histoire bu passé Nuh ak doomam yàlla da leen a mbugal tey jàng nañ histoire Lour jabaram a ngi nii yàlla di mbugal kon lan lañ war a dégg yàlla mooy kan xam ngeen yàlla kan la xam mooy ku ko jaamu rek ku ko topp ku ko toppul même sa baay bu dee xalifa général bu dee wali bu dee muqaddam bu dee yenent safara ni ñoom ak sa baay ku mu mën a nekk Sénégal nag su ko sa papa kaalaw rek wala mu aji màgg wala mu jeexal quran rek waaj na mi jëm bu nekkee xalifa rek wala yow nekk muqaddam rek yow aji na nga jëm wala waa kër gi yëpp wala taalibe yi sax aji na lañ jëm loolu yàlla wax ko fenn ci alquran yàlla li mu wax mooy ku ko topp dugg àjjana ku ko topp doo dugg àljanna luuta ñu ni malaakay xamal nañ ko ne sa jabar day faatu bu sax sonn nahada jibril alayhi salam jibril jokna wa asara bi yadi isaratan sari' mudadi gawal loxom ci gaayi ñom ñep ñu dadi alku dadi silma ukhruj ya lut ñu nako lut gennal fa jaa amru rabbik ndigalu boromam dadi ñew sa'ala lut al malaika ayunziru llahu al azaba bihim al an ndax yalla day wacce legi mbugal mi lut lol la laaj malaika bi ko ne gennal mu ne len ndax yalla day wacce legi mbugal mi anba'u anna maw'iduhum ma al azabi huwa subuh ñu ne ko dede yow bu gudde ngay genn waye dekk bi suba tel la ko yalla di mbugal mu ne no suba dafa yag Allahu akbar mom lut de mu ne non bu len baye ba suba suba dafa yag da def len nare malaakee ne ko inna maw'iduhum as-subha sen rendez-vous bu len yalla di alak subal fa asri bi ahlika yow gawal ni genn tay bi qita'in min al-layl ci xaji guddi bo tende ba 2h 1h 2h 3h jogal dan ak sa njabot ñu la yeggal wala yaltafit minkum ahad sawa keur bu kenn ci ñom jé illa mra'ataka sa jabar nak dana jess innahu musibuha ma asabahu mom lay dal wa dekk bi dina ko dal ci musiba inna maw'iduhum as-subh alaysa as-subh biqareeb inna maw'iduhum as-subh mu ne sen rendez-vous bu len yalla di alak suba la mu ne len dedet malaakai ne ko alaysa as-subh biqareeb suba jegew digeunte guddi kay guddi lu ci top suba legi suba jot ay heure rek la wa hakaza ayyuhal ahbab kulluhu mawjudun fil qur'an histoire ñu yëpp bu ngeen démé ñu ci alquran yalla netter bi wal jadid alladhi lam yuzkar fil qur'an anna alladhi naja min ahlihi min adhabillahi banatuhu salaf li dessat ci kéro bi mbugal mi wacc ni ci yalla musal ginaaw lut moy ñetti doomu yu jigen lolu mom amul ci alquran lolu yalla wax lolu ci tire histoire ku fasul anbiya yi ci tire yi bokk lañ ko feñale ñetti doomu yu jigen waye seen yaay yalla da ko alak ndax seen yaay yi fer la won da ko doon neub jang ngeen ci alquran daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata نوح وامرأته لوط جبر لوط في ود ون يالا لا بو فسار بي اهلي الى ارض سام موم لوط مودادي جيم بودي جيم سام اندك وا كرم فماتت ابنه الكبرى دومم بو مك دي جيجين دي دادي غاني في يون دي في بلاص بن نان سام في ارض سام فاخرج الله عندها عين ماء يقال لها الوريه gis ngeen xale bu jigéen doomu lut boobu te mu nekk doom bu jigéen bu mag bi mu faatoo place ba mu faatoo yàlla dafa ballal benn toonu ndox bu tudd alwuriya su man talaqa mu daal di départ ginnaaw ba mu ko tuulee rob ko ñaanal ko yàlla mu daal di départ moom lut mubtaidan an diyaaril muazzibina ngir sori dëkk bi nga xam ne yàlla da koo war a buggal tey ci fajar li yëpp guddi gi la mu ngi dox fa maatati suxra beneen doom bi daa di faat fa mu faatoo moom it wa xaraja fi lmakaan allazi tuwafiya fiihi aynu maa in tudua arraziya beneen mbànn ndox daa di ball ci xale bu ndaw ba faatoo walam yabqa min banatihi ma'ahu illa ibnatahu alwusta kenn desul ci doom yi mu ànd ak moom dund lu dul xale bu jigéen bi nekk ci digg bi ku mag ki gaañu na ku ndaw ki gaañu na ci nekk ci digg bi la def léegi nag fajar jot na mbugal maa ngi wàcc yàlla mu ne fa lamma jaa amruna ba sama mbir dikkee jaalna aaliyaha saafilaha وامترنا عليها حجارة من سجين ممدود مصومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد الله من بسم الله قال العلماء ورم خم خم نينج اقتلع جبريل عليه السلام بترك جناحيه مدل الصدق جبريل عليه السلام لا يالا يوني مو نيو ген اي لافام خم نين جبريل وخون نين كان يالا مو ني جبريل دا فا ام فا ام دول لال مو لين دي ولا جبريل دا فا ام دول يالا كو يوني نكو دمال nga bugal dekk bi ñu ñewé la fi la jël daal koy samp ci tous juroom ñaari dekk juroom ñaari dekk juroom ñaari dekk yeb la bolé ak ñaari la fam samp la fi ba ci suuf bamu kene kak mu naaw ak juroom ñaari dekk yi jëm kaw asman dejjeti len xam ngeen dejjeti kuy dejjeti noy rek da nga tek lu teggu nga ni ko dejjeti yëkëti non la ko def kep rek daal koy buddi yëkëti mu jox ci kaw mu dem ak mom mu yobbu ko ba wa asaman deg fasi di ngexal xaj yi mbow dinaari di ko rebu wa asaman di deg ndax da len yobbu bu ko ba wa asaman di deg xaj yi nan kon xam ngeen ne tori na ci kaw mu daali tourner dekk bi ni la ko yobbe won bu ndeba ci kaw bu def ko ni daali koy baye mu wat legui numuy def li nekkon ci kaw daali nekkati ci lan mo nekkon ci kaw mu nekkon ci kaw mu nekkon ci kaw keri ak nit ñi ñoo nekkon ci kaw mu daali koy joutal legui nit ñi fu ñu nekk ci biir legui lan mo teggu ci kaw nit ñi ngeen defena jeexna yalla mu ne dede bim ko tourner la ma ja amruna ba sama mbir ñewé ja'alna aliha safilaha fi nekkon ci kaw mom la def ci suuf yamu de yalla mu ne wam tarna alayhim hijaratan min sijjin yalla ubi asaman ubi sahara bu tuddi sijjin mu saw ko sen kaw ay mool ay toj ay montagne yalla dur ko sen kaw yu tang jeur yu joge sijjin di ñu tégalé ci xéer bu ci nekk dañ cey bindu turu nit ci ko ci muy ray affaire yi commencé sotéek xaati yi commencé dënu yi luuta ngay dem mu yekki yekki rek jabal ji daal di jess ya waxon nañ leen bi ñuy genn la lañ leen waxon bu leen jess ku gestu da ngay dee moom mu daal di jess ci ñu gestoo rek benn doj moo jóge kaw asamaan daal di kasaare bopp bi tal bopp bi tax mu daal di daanu faatu lu ko ina dem yoonam mom taxaw sax di tuul ak di ñaan xa yalla waxamoon ne ko ne ki yeefeer la bokkul ak yow day dee kana lut alayhi salam yasma'u awfa aswat lu da doon dégg ñu yuuxu ci biir dëkk ñu yuuxu bi leen jibril di yóbbu ñuy salleeru waaye ñu koy dem allahu akbar bi leen yàlla beene xeer yi ñëw tamit mu dégg mbugal mi wàcc waaye moom du gees parce que xam na ne lii mbugal la waaye mu ngi doon wax yi mu àndal kenn ci yéen gees ku gees rek da ngay dee jabar ji moom comme dafa wowle moo tax bu la yàlla di may soxna yàlla na yàlla may soxna bu nooy bu la yàlla mayee soxna bu wowle bu dëgër boobu bu woo bët bu dag niiral xam nga nag fa axraj na yàlla ne génne naa man kaana fiha min almu'miniin génne naa ci dëkk ba képp gëmoon yàlla keroog génne naa la ci biir dëkk fa maa wajat naa fiha gayra baytin min almuslimin allahu akbar am ngeen lu yéen mooy dëkk ba yëpp génn kër ñoo gën yàlla fa maa wajat naa fekk yu fiha ci dëkk ba gayra baytin lu dul benn kër min almuslimina ci ñu gën yàlla muy këru Lut Lut ak ñetti doomu ñuy jigéen ñu def ay yitte la yàlla ne wa tarakna fiha ayatan lillazina yakhafuna al'azaba al'alim bàyyi naa fa résultat bàyyi naa fa kéemsaan bàyyi naa fa mandarga pour ñu ragal yàlla est ce que histoire boobu dañ koy dégg léegi mu daal di jeex yàlla mu ne déedéet وتركنا فيها آية باينة في كمتان للذين يخافون العذاب الأليم إنها آية باقية ñene kimtan gu dess la bu fi ñi wax ak yeen ku dem ci dekk ba yalla mbugale won wa keur lut diñ ko fekk ay trace motax yon yalla muhammad alayhi salatu wassalam don téré sahaba yi kéro bu mu andé ñom jihad ñu dugg fa mu téré len né len fi bu ngeen fi dugg rek ngeen wara joy ma ngeen joy jol wala li dalon ñi dal len yalla wax ci alquran né wa innaha labisabilil muqim yene ngi ni dugg chaque jour da ngeen di romb dekk ba ñu ko mbugalé won da ngeen di romb di jaar ci kaw xéer yi ngeen gis trace li ñu defalon ngeen gis téen yi kon nak moy ci leen yeen wa mak moy ci leen yeen ñu jang alquran moy ci leen yeen julit ñi ndax yeen gi ni di tukki di jaar fofu ñu naan leen ñi kat goor ci ngeen ci lañ nekkon yalla mbugal leen wa xam ngeen ne loolu jeexagul ba légui ndax tay aduna ñu goor ci ngeen defé tax waxuma goor ci ngeen dafa tass ci aduna bi waye sénégal gi ñu nekk ñuy titéro 95% musulmans ni tumal ay ministre goor jigen ay député goor jigen ay sénateur goor jigen ay khalifa tarikha goor jigen ay nit goor jigen ci ñu dëkk le dëgg ñu na la diw hein goor jigen la ay goor jigen di ci tak ay sey ñu koy célébrer guddé bëcc jour yi diko wax radio yi diko wax ñu japp goor jigen yi di leen libérer di leen may ay visa ñi daw di leen étranger diko barko te gis ngeen dëkk goor jigen bi liko yalla ala go dekk ba nga ci doon ha sadum don la dekk bi ci doon sadum mota yalla def ko doom yalla subhanahu wa ta'ala mun bi ay tariqin maslukin ila al an bepp yoon bu ngeen jaar yeen wa makka di tukki jëm sam di ngeen rombu dekk ba wa innakum yene ngi ni la tamuruna yene ngi romb alayhim ci ñom musbihina ci suba wa bil layli ak guddi yene ngi dem va et vient di romb lol di ko deg afala taqiluna kon li taxé du ngeen xelu ngeen xamné li dalon ni dana len dal bu ngeen ko bayé gis ngeen bokk yi kon ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala li moy histoire yonent yalla lut ba tay ji ku fa dem gis subhanahu wa ta'ala sunu borom li mu mbugale wa dekk bi te moy mu ben len dal len di kepp taw sen kaw ay docc kon ñu xamne ngor jigen musiba la lu haram la ab julit daf ko wara moy tandiku julit bi moy tuko ngir eulek Allah subhanahu wa ta'ala bindal ko tiyam dars bi di ñew mo def ci histoire lu moy lak lan lañuy jëri ñew ci dars bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh